Bilete.ro. Mai multe detalii pe pagina de Facebook Dino Park Râșnov, eveniment susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Ior Guianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. S-a amânat alegerea unui nou președinte al Camerei Deputaților. De ce durează această procedură, vă explicăm imediat. Între timp, la Senat, Comisia Juridică e de acord cu ridicarea imunității parlamentare pentru Călin Popescu-Tăriceanu. Autoritățile județului Maramureș au făcut o primă evaluare a pagubelor după vigilia puternică de ieri. Vremea instabilă până sâmbătă, în toată țara sunt posibile ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Iar meteorologii au emis un nou cod galben de ploi, grindină și vijelii de la această oră până mâine dimineață. Viorica Dima de la ANM. Regiunile vizate sunt Banatul, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și nordul Olteniei, vestul și nordul Moldovei și, de asemenea, partea de nord a Munteniei. În toate aceste zone se vor semnala frecvente descărcări electrice, căderi de grindină, vijelii și averse cu caracter torențial, astfel încât cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. După condamnarea definitivă la închisoare a șefului PSD Liviu Dragnea, postul de deputat și cel de președinte al Camerei deținute de acesta au fost declarate vacante în această dimineață prin vot. Camera Deputaților declară vacant locul de deputat deținut de domnul Nicolae Liviu Dragnea, deputat ales în circumscripția numărul 36, Teleorman. Camera Deputaților declară vacantă funcția de președinte a Camerei Deputaților și membru al biroului permanent a Camerei Deputaților. Pentru șefia Camerei Deputaților, PNL, PMP și USR o susțin pe Raluca Turcan, PSD și ALDE pe Marcel Ciolacu, iar Pro-România și UDMR ar fi urmat să aibă fiecare câte un candidat propriu. Situația ar fi trebuit tranșată în aceste momente, în plen, însă discuțiile încep cu o amânare cerută de UDMR. Deocamdată deputații sunt în pauză de consultări. UDMR, care îl propunea în funcție pe liderul său, Kelemen Hunor, și-ar dori ca votul să aibă loc abia săptămâna viitoare. Ce se va întâmpla vom afla în scurt timp. Îl ascultăm acum pe Mihai Bucureșteanu. Pare că se testează variante de alianțe pentru vot. Anterior, USR l-a propus în funcția de avocat al poporului pe Peter Eckstein Kovács. Mandatul lui Victor Ciorba a expirat la 6 mai, ar mai avea dreptul la încă unul, dar a fost o figură contestată în ultimii ani. Mulți politicieni și reprezentanți ai societății civile l-acuză de lipsă de acțiune în momente cheie. În ce-l privește pe Peter Eckstein Kovács, acesta a fost membru UDMR și, pentru o perioadă, consilier prezidențial în mandatul președintelui Traian Băsescu. El a demisionat vara trecută din UDMR, nemulțumit de politica partidului din care făcuse parte timp de 28 de ani. Propunerea sa pentru funcția de avocat al poporului este susținută și de PNL și UDMR. Un posibil indiciu că formațiunea maghiară ar putea să o susțină pe liberala Raluca Turcan, candidatul unic al opoziției la funcția de președinte al Camerei Deputaților. În acest moment, însă orice variantă este posibilă. Interimar, Camera Deputaților este condusă de Carmen Mihălcescu, de la PSD. Între timp, partenerul de guvernare al lui Liviu Dragnea, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, este dintr-o dată un pic mai aproape de a-și pierde imunitatea parlamentară. După multe amânări, Comisia Juridică a Senatului a decis să propună ridicarea imunității lui. Călin Popescu-Tăriceanu e în acest moment chiar președintele Senatului, funcție care îl face numărul 2 în stat. DNA cerea din noiembrie anul trecut ridicarea imunității lui Popescu-Tăriceanu, este acuzat că a primit mită când era premier aproape 800 de mii de dolari. Plenul Senatului este cel care va avea ultimul cuvânt de spus. Ana Stanciu are detalii. Următorul pas este ca cei din Comisia Juridică să întocmească raportul care va fi transmis plenului Senatului, cel în măsură să încuvințeze sau să respingă solicitarea DNA. Președintele Comisiei Juridice a Senatului, socialdemocratul Robert Kazanciuc. Facem un raport înaintat cu biroului permanent care va fi trimis plenului Senatului, dar propunerea noastră va fi de efectuarea urmării plenare. Avem un termen dispus ieri de 2 săptămâni de către biroul permanent pentru depunerea raportului, va fi probabil mai devreme. DNA a transmis Senatului în 7 noiembrie 2018 cererea de avizare a începerii urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Procurorii au anunțat că președintele Senatului este acuzat că ar fi primit aproape 800 de mii de dolari de la reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la un contract comercial, banii fiind folosiți pentru campania electorală. Dosarul lui Călin Popescu-Tăriceanu are peste 70 de volume și cuprinde peste 17.000 de pagini. Senatorul PSD Șerban Nicolae, membru în Comisia Juridică, cea care a decis ridicarea imunității lui Călin Popescu Tăriceanu, dar și un apropiat al lui Liviu Dragnea, susține că nu ar trebui începută urmărirea penală în cazul liderului ALDE. Mai mult, Șerban Nicolae este de părere că în Comisia ar trebui să se verifice legalitatea procedurilor doar, iar singurul vot să aibă loc în plenul Senatului. Și totuși, procedura a durat câteva luni. Din punctul meu de vedere, nu avem ce să votăm. Era pur și simplu o constatare a îndeplinirii unor condiții, pentru că decizia aparține plenului. Ori e anormal ca cineva să spună, domne, eu nu știu, nu sunt de specialitate, dar așa a zis Comisia de Specialitate. Și atunci de ce a fost nevoie de 6 luni de amânări? 8 luni? Pentru că știți foarte bine de ce s-a amânat. Nu s-a amânat din cauza procedurii, ci din cauza faptului că am avut colegi care au solicitat și care chiar au studiat dosarul. Din ceea ce mă privește, eu am văzut dosarul și pe mine unul nu m-a convins că trebuie cerută începerea urmării penale în această cauză. Între timp, o discuție despre remanierea ministrului de interne Carmen Dan și a ministrului de externe Teodor Meleșcanu va fi purtată lunea viitoare în biroul permanent național PSD, spune Viorica Dăncilă. Premierul anunță că cei care își doresc să revină în PSD sunt bineveniți. O invitație către Mircea Joană și alți colegi care au părăsit partidul, citez, din vari motive. V-am spus un lucru. Faptul că vrem să deschidem larg porțile și cei care vor să vină alături de noi vor fi întotdeauna bineveniți. Bineînțeles că și Mircea Joană și alți colegi care vor să vină alături de PSD vor avea. Eu îmi doresc toți oamenii de bună credință și care, chiar dacă au plecat din vari motive, sufletul lor a rămas totul alături de socialdemocrați. Despre Titus Corlățean, propus pentru funcția de vicepremier, Viorica Dăncilă spune că activitatea lui în politica externă le recomandă pentru respectivul post. Titus Corlățean a fost ministrul de externe demis în 2014 pentru organizarea alegerilor prezidențiale în diaspora. Nici atunci n-au putut vota mii de români. Sonia Teodoriu. Senatorul Corlățean a scăpat de urmărirea penală în dosarul care ancheta organizarea alegerilor prezidențiale în diaspora pentru că Senatul a refuzat să-i ridice imunitatea. În 2014, în turul întâi al alegerilor prezidențiale, mii de români au stat la cozi în străinătate și nu au ajuns să voteze. 5 ani mai târziu, Viorica Dăncilă dorește să-l readucă pe senatorul Corlățean la guvern. Nu are nicio legătură acest aspect, nu are nicio decizie cu secții nu, vicepremier pe parteneriate strategice. Eu consider că Titus Corlățean are experiență privind politica externă. Titus Corlățean a fost demis din guvernul Ponta înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale. La conducerea Ministerului de Externe i-a urmat Teodor Meleșcanu, cel pe care atât partidele de opoziție cât și membrii ai societății civile îl fac vinovat de eșecul votului în diaspora de duminică. Neobișnuit, conform uzanțelor diplomatice, doi ambasadori români critică organizarea votului de duminică în țările în care ei reprezintă România și le cer scuze celor care nu au putut vota. Ambasadorul României în Italia, George Bologan, spune că deși duminica au fost și diversiuni, neregulile au fost evidente. Românii din afară merită respect și scuze din partea tuturor instituțiilor implicate, care la 5 ani de la experiența din 2014 nu au reușit să ia toate măsurile necesare pentru a asigura participarea la vot în condiții decente și umane. La rândul său, ambasadorul României în Danemarca mărturisește pe pagina oficială a reprezentanței că a cerut în repetate rânduri prelungirea programului de votare. În plus, scrie ambasadorul Radu Grădinar, nimeni nu a știut că aplicația folosită în procesul electoral urma să fie dezactivată. 8.000 de români au votat duminică în Danemarca, în medie 1,5 oameni pe minut, adaugă diplomatul. Radu Grădinar spune că acest lucru a fost posibil și datorită eforturilor supraomenești ale celor din comisiile electorale. Pe de altă parte, după ce s-a autosesizat în privința imposibilității diasporei de a vota, avocatul poporului cere lămuriri Ministerului de Externe, Autorității Electorale și Ministerului de Interne. Avocatul poporului anunță că a început deja o anchetă. Oricum, opoziția i-a cerut demisia ministrului de externe pentru felul în care a organizat votul în străinătate, însă Teodor Meleșcanu nu are de gând să plece din funcție, iar premierul consideră că responsabili de organizare au fost, de fapt, ambasadorii. Apropo de problemele de la votul din diaspora, la München, în Germania, reamintim, poliția a găsit duminică o soluție pentru ca toți românii care stăteau la coadă să poată vota, a mărit temporar perimetrul secției de votare. Acum, poliția germană a făcut publică o înregistrare ce surprinde momentul în care românii mulțumesc polițiștilor din München. Printre agenți și unul de origine română care a oferit votanților apă ca să le facă așteptarea mai ușoară. Transmite Diana Frâncu. Imaginile surprind momentul în care românii care au stat la cozi uriașe în fața consulatului român de la München pentru a reuși să voteze mulțumesc poliției germane scandând polițai, danke polițai. Unul dintre agenți, original din Brașov, a izbucnit în lacrimi. Înregistrarea video urcată pe Facebook de poliția germană este însoțită de textul: moment emoționant la alegerile europene, duminica trecută la München, am văzut cum arată adevărata apreciere. Polițiștii germani au găsit o soluție salvatoare pentru a le permite să voteze sutelor de români care au stat ore întregi la cozile formate în fața consulatului de la München. Polițiștii au amenajat cu ajutorul unor garduri metalice un perimetru larg pe care l-au considerat drept teritoriu al consulatului. În tot acest timp, pentru a le face așteptarea mai ușoară, polițiștii germani de origine română le-a adus conaționalilor săi sticle cu apă. Mai multe puburi și baruri din Brașov, orașul natal al polițistului, i-au oferit acestuia titlul de oaspete onorific, iar de acum înainte el poate mânca și bea acolo gratuit pe tot parcursul vieții. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Autoritățile din Maramureș au făcut o primă evaluare a pagubelor după vijelia puternică de ieri. Aproape 200 de mașini au fost grav avariate și 9 persoane au ajuns la spitale suferind lovituri la cap și la umeri. Mica Jvab transmite. Locuitorii orașului Baia Mare au avut parte ieri de o furtună de gheață cum nu a mai fost niciodată în această zonă. Datele prefecturii Maramureș arată că 10 acoperișuri de blocuri și alte 8 de la case au fost luate de vântul puternic și peste 100 de copaci au căzut la pământ. Reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență fac evaluări și la clădirea spitalului din Baia Mare, acoperișul acestuia fiind de asemenea afectat de grindină. Alte pagube tot la acoperiș s-au înregistrat și la Palatul de Justiție. Aproximativ 200 de vehicule au fost avariate, mai mult de jumătate dintre ele având parbrizele sparte și capotele distruse. 9 persoane s-au prezentat la spital și au avut nevoie de îngrijiri medicale, suferind lovituri puternice la cap și la umeri. În acest moment, 790 de locuințe din zona Firiza sunt în continuare alimentate cu energie electrică de la generatorul Societății Electrica, iar muncitorii lucrează la remedierea defecțiunilor. Pagube s-au produs și în alte zone ale județului. În localitatea Hideaga este o casă avariată și 3 acoperișuri de gospodării afectate, iar 100 de copaci s-au prăbușit sub rafalele de vânt puternic. În Show de sus, 30 de gospodării și case au fost inundate și 10 podețe colmatate. Un drum a fost rupt, iar cetățenii se pot deplasa doar pietonal în zonă. Mica Jvab, Europa FM. Fostul mare campion de Formula 1, Niki Lauda, va fi înmormântat astăzi la Viena, fapt fără precedent pentru un sportiv în Austria. Multe personalități sunt așteptate la funeralii, iar publicul larg se poate reculege înaintea sicriului. Vasile Constantin are amănunte. Slujba funerară a pilotului austriac, care a dominat cea mai importantă competiție motorizată în anii 70-80, va avea loc la cea mai cunoscută catedrală vieneză, Sfântul Ștefan. Înaintea ceremoniei religioase, la care sunt invitate 300 de persoane, sicriul închis a fost depus în mijlocul catedralei pentru ca fanii să îi poată aduce un ultim omagiu. Niki Lauda va fi îngropat îmbrăcat în combinezon de pilot, casca îi va sta alături în sicriu, iar în timpul slujbei vor fi difuzate piese ca Amazing Grace, Imagine a lui John Lennon sau Fast Car a lui Tracy Chapman. Printre invitați se numără foști și actuali piloți ca Alain Prost, Gerhard Berger, Lewis Hamilton, fostul patron al Formulei 1 Bernie Ecclestone sau actorul Arnold Schwarzenegger. Deși primăria Vienei i-a oferit un loc de veci alături de marii compozitori Johann Strauss și Franz Schubert, familia a ales un loc ce va rămâne secret. Niki Lauda a decedat la 20 mai, la vârsta de 70 de ani. El a avut numeroase probleme de sănătate după un grav accident în 1976, când mașina i-a luat foc în timpul unei curse. Născut într-o familie de banchieri austrieci foarte bogați, Niki Lauda a fost și pilot de avion și a fondat o companie aeriană care i-a purtat numele. Și tot Vasile Constantin ne aduce acum știrile din sport. Bună ziua! Denis Alibeg refuză transferul la campioana CFR Cluj și vrea să rămână la Astra, unde salariile fotbaliștilor au fost întârziate câteva luni. Conform Gazetei Sporturilor, atacantul ar fi acceptat inițial să plece la echipa ardeleană, dar nu a vrut să își rezilieze contractul cu giurgiuvenii, optând doar pentru un eventual împrumut. Alibeg a declarat că ar fi putut părăsi Astra gratis, dar vrea să-i rămână fidel patronului Ioan Niculae, care l-a ajutat mult atunci când a avut nevoie și cariera lui era în impas. Oricum, acum un transfer al lui depinde de rezultatul controlului medical după accidentarea din finala Cupei României pierdută cu FC Viitorul. În cazul unei rupturi musculare, mutarea va fi sigur anulată, fiindcă va fi nevoit să ia o pauză de minimum o lună. CFR Cluj s-a înțeles între timp cu alți doi fotbaliști ai Astrei, Mihai Butean și Mike Sestor, care ar putea veni gratis, fiindcă nu și-au primit salariile de mai multe luni. Denis Alibek are 28 de ani și a mai evoluat la Farul Constanța, Inter Milano, Bologna, FC Viitorul și FCSB, iar la Astra a ajuns prima oară în 2014. Diseară se joacă finala Europa League la Baku între Chelsea și Arsenal. Meciul de la ora 22 va fi primul din istoria competiției în care se va folosi arbitrajul video, iar dacă se va ajunge la prelungiri, va fi permisă o a patra schimbare. Arsenal a ajuns în Azerbaidjan fără armeanul Mkhitaryan, care a refuzat să facă deplasarea